Jó estét! Ma temették el Sólyom Lászlót. Magyarország egyetlen valódi köztársasági elnökét. Tudom, Göncz Árpád is népszerű volt, Mádl Ferencet se tudnám ördögnek lefesteni, de azt hiszem Sólyom László volt az az egyetlen ember, aki szekértáborok fölött állt. Szerintem én úgy vélem, hogy úgy áll, hogy voltak a köztársasági elnökök, és azok közül az igazán méltó ahhoz a köztársasághoz, ami el sem jött soha valójában a szívekben, az a Sólyom László volt. De tagadhatatlan, hogy a köztársasági elnöki intézménynek nem a megsértése volt egyik sem. Sem a Mádl, sem a Göncz. Sem a Mádl, sem a Göncz. De ami 2010 óta, pont a Sólyom, hát amikor Orbán Viktor először is jelezte, hogy neki nem ilyen köztársasági elnökre van szüksége. Miközben egyébként a Fidesz kezdeményezte, utána, ha jól tudom. Igen, igen azért, hogy ne az MSZP jelölje, és nehogy véletlenül a most már Orbánista Szili Katalin legyen. Na jó. Szóval, hogy elvegyék az MSZP-től, kiegyeztek az SZDSZ-szel a Sólyomban. És volt egy konszenzus a kurzusok fölött, amiről mindig beszélünk. Volt egy konszenzus, és ez volt Sólyom László. Ő tulajdonképpen a mi jelöltünk volt, a mi erőterünk, vagy a mi... Szimbolikusan, mert nyilván hát nem, érzelmileg... nem mi vittük pajzson őt. Úristen, de hát tudod... Értem, érzelmileg, és már régen akkor volt. Is régen volt, így van. Igen. Annak idején, amikor a Sznobjektívben még volt Sznobjektív. És akkor volt egy ilyen, te találtad ki, kurva nehéz munka volt, a 10 legtisztességesebb politikus a rendszerváltás utáni Magyarországon. Csak olyan ember került be, mivel politikusról van szó, aki volt a parlamentbe. Tehát belekerülhettek volna tisztességes, becsületes mozgalmárok, mit tudom, Lányi András, meg ilyenek, de ugye volt egy ilyen megszorítás. És akkor ugye első helyen ki volt? Sólyom László. Igen. Na. Így van. Rendszerhiba. Hát ez neked Na. volt a kifejezésed, egyébként van is benne valami, így van. Tehát rendszer, nem kivétel volt, és nem a szabály. Igen. Na. És az a tény, hogy a Sólyom Lászlót azonnal a Schmidt Pál követte, aki még valami bizonyos értelemben így megőrz, így Orbán Viktor még úgy akart egy bábot nevezni a személyében, hogy így megőrizze az étosznak a hamisítványát. A régi étosznak, a köztársasági étosznak, hogy így nem egy első vonalas pártpolitikusból csinálunk köztársasági elnököt. És akkor megbuktatta a baloldal, HVG. A plágium ügyjel a Schmidt Pált. És akkor az Orbán Viktor azt mondta, hogy igen, így, akkor jó. Akkor a Fidesz egykori frakcióvezetőjét, a párt öklét, Áder Jánost fogom jelölni. És meg fogjuk szavazni. Na, ehhez mit szóltok? Kellett megbuktatni a hamisítványomat, az étosz hamisítványát. Tudom. Egyébként emlékszem, téged akkor kerestek mindenhonnan, mert így felfutottál a Csillagszületikkel. És kérdezték tőled, hogy írtál-e szakdolgozatot. Ott voltam, éppen telefonáltál. Ott ültem melletted, mert dolgoztunk valamin, már mit tudom én. És írtál-e szakdolgozatot, és hogy nem plagizáltál-e a szakdolgozatoddal. Ilyen vicceskedve, tudod, ilyen poénkodva. És akkor így mondtad, hogy na, ez a bulvár. Köszönöm, ez a bulvár. És nem voltál hajlandó még ebben a Schmidt Pálos mocsódásba se belemenni. Érted? Igen, írtam. Magyar történelem szakon az ELTE-n. Igen, én írtam. Ja. Na. Károlin. Mert akkor még nem ismertél engem, tehát én nem írhattam. Na, maradjunk. Ez már a bulvár. Igen, most én voltam az, aki lerántottam a témát a sárba. Elnézést kérek érte. Visszatérve, azt tudod-e, hogy volt egy aláírásgyűjtés Sólyom mellett. Schmidt Pál alatt, vagy bukása után. És olyanok írták alá, jó, Lányi András, oké, ez Makovec Imre. Makovec Imre, aki pedig egy szekértábornak egy ikonikus alakja volt. Igen. Érted? Igen. De itt látszik a csávónak a nagysága, na igen. És Sólyom László mellett aláért. Igen, igen, és tudod miért? Mert nem egy szektatag, hanem valaki kívülről. És az már elég jó. Ez, csak tudod, ez az egyetlen olyan pont, ahonnan Orbán Viktort ki lehet hívni. Bármikor is. Kívülről. Jó, de most nem a bűnszövetkezeten, nem a politikai bűnszövetkezeten belül. Makovec egy jobber volt, és nem hát nagyon akart. Is, hát nagyon durván. Há, ne, nagyon durván, hát az... Igen, és, csak itt látszik, hogy egy kicsit több volt, mint jobber. Nem, hát emellett a magyar Gaudi. Hát, most hát jó, be, igen, igen, erről na. Beszéltünk. Na, képzeld el, és voltam a temetésem, Kerepesi temetőben, egy nagyon visszafogott katolikus szertartás volt, a pécsi megyés püspök tartotta, és én úgy mentem oda, tudod, hogy leteszek virágot, de hát az meg jönnek majd a politikai szónoklatok, meg mit tudom én, nem jöttek, hála jó Istennek. Aránylag kevesen voltunk, voltak közjogi méltóságok, meg mit tudom, akik kötelezően oda mentek, meg ismerőseim, meg egyebek. És a pécsi megyés püspök tartott egy rendes katolikus temetést, és utána egyetlen ember mondott beszédet. Azt ő kérte meg, hogy csak ő mondjon egy beszédet a temetésén. Egy tanítványa, és, vagy 10 éven keresztül munkatársa, egy csávó, aki a halálos ágyánál is ott ült, és az evangéliumokból olvasott föl neki. Sólyom László az vallásos katolikus volt. Mindvégig. A csávó elsírta magát a végén. De nem ezzel a ripacs pátosszal. Tehát látszott, hogy nem akar sírni, érted? Tehát, hogy megrendítő volt, érted? A temetések többsége szar. Na, valljuk be. És asszus, ez ebben a szikárságában tök méltó volt a Sólyomhoz. És ott hallottam olyan dolgokat is róla, amit nem tudtam. Hát én ugye kétszer találkoztam vele így, itt magán... személyként összesen, tehát én nem voltam neki a személyes ismerőse, nagyon tiszteltem meg minden. A megyés püspök mesélte, hogy amikor kiköltözött a Sándor palotából, amikor lejárt a mandátuma, akkor rendszeresen felszállt az 5 óra, nem tudom, hanyas hajnali buszra, és ment a Moszkva téri melegedőbe zsíros kenyereket kenni. Érted? És nem várta meg, hogy az első hajléktalan odajöjjön, ugyanolyan sútyiba visszament. Ezt nem tudták róla. A környezete tudta, és kérdezték, hogy ezt miért csinálja, és azt mondta, az volt a válasza, hogy hasznossá akarom tenni magam. A felesége szintén rákba halt meg, hosszas szenvedés, ezt már ez a csávó mondta, után, és egyedül ápolta évekig a feleségét. Aztán 2 év múlva rákos lett, ilyen fanyar humorral azt mondta, hogy szolidaritás rák. Többször műtötték, teljesen visszavonult a közélettől, és kb. 5 teológiai műveket fordított németből és angolból. 5 teológiai művet. Érted? És akkor közben ebbe az időben így kikezdegették őt a sajtóba, hogy nem írta alá a lusztrációs törvényt, vagy elmeszerte a Cétényi féle ízét, stb. És akkor tudod, ez jutott eszembe erre az emberről, hogy én így képzelek el egy keresztény politikust. Sőt, megfejelném, egy keresztény konzervatív politikust. Érted? De hogyha ez a világ nem egy síralomvölgy lenne, akkor ilyenekből állnának a politikusok, vagy a politikai osztály. Hát na jó, tehát, sose ilyenekből álltak. Csak na jó, hát ez az, hogy soha nem, hanem ez egy, tudod, egy kivétel, és különös, hogy ő benne tudtak megállapodni. Tehát ahogy a másodlagos preferenciára terelődött a szó, a másodlagosra, nem a közvetlen pártérdekre, hanem a közvetett pártérdekre, abban a pillanatban már meg tudtak állapodni egy ilyen emberben. Az az SZDSZ, meg az a Fidesz. Ja. Ahogy minden szarnak elhordunk. Tudod? Csak a második szavazatot kéne leadni. Tudod, egy választáson. Csak engedni, hogy 2 szavaz. Igen. Csak 2 szavazatod lehessen. Igen. Már megváltozna a politika. Igen. Sosem fogják engedni. Ja. Egyébként az kurva érdekes volt. Rögtön a közértek lépne előre. Hogy... Tudod, rögtön Sólyom Lászlók kerülnének be a pozíciókba. Na hát ilyet nem játszunk itt a Kárpát-medencében. Ilyen világ nem lesz. Igen, már épp akartam mondani, és közben Billy belóg a kezed. Már ilyen fantáziálgatásoktól is fölébredsz, tudod. Na. Belehallgattam a rádióműsorotokba is, ugye te beszéltél Sólyomról. Az egyik önkényes mérvadó, erről volt szó. És nem tudtam végighallgatni, mindegy, nem volt rá alkalmam, és nézem a kommenteket, hát ott jön a szokásos mocskolódás. A te rádióműsorod, vagy rádióműsorodok alatti kommentek, hogy ilyen izé volt, olyan izé volt, amolyan izé volt. Mind a két oldalról őt, hát finoman szóval nem szerették. Na igen. És, na rá, igen. És ma elgondoltam ma, így pont a temetés után, miért nem szerették. És én három okot tudnék mondani. Az egyik ebből az, amit már agyon ragoztunk, ez, hogy szekértáboron kívüli vagy fölötti embert nem szeretnek Magyarországon. Én tudod miért? Mert a személyével annak tanúskodik, hogy nem volt muszáj választani a két szekta között. Na ez is, így van, ez is. És ezt le kell tagadni, mint a bűnüket. Ez nem volt más választás. Ez volt az egyetlen erkölcsös választás, hiszen nem annak kell lenni, hanem hát ugye ennek. De a másik is ugyanígy hivatkozik. Persze. Érted? És itt van egy figura a kurzusokon kívül, és tudod, helyre tud állni egy pillanatra, ahogyan az óra minden nap kétszer a helyes időt mutatja. Úgy... Mert áll. Igen, ezt mondom, hogy igen. Az álló óra, bárhol állítod meg az órát, az napi kétszer a helyes időt fogja mutatni. Igen. Érted? Ilyen módon ki tudja adni, még ilyen körülmények között is, mert persze a régi körülmények között, nem a jelen körülmények között, ki tudja adni a régi körülmények között azt a helyzetet, hogy Sólyom László, meg Sólyom Lászlók, tudod, előlépjenek, és helyreálljon az eredeti funkciója a népképviseletnek. Bár ő nem képviselő, hanem hát reprezentáns lett, végülis ez egy reprezentatív funkció, hát az megszemélyesíti az államot, igen, igen, képviselet, de hogy az államot kell képviselnie, nem a szavazót, érted? Igen. És ő az államot képviselte, de abban az értelemben a köztársaság étoszát képviselte, így pontos. Na, és erre van még két másik, hogy miért utálják. Utálják. Először is a jogállamnak a kérlelhetetlen híve volt. Saját maga érzelmi ítélete elétette a törvényt meg az alkotmányt. Tehát Sólyom László gondolkodását meg ilyen elszólásait ismerve, őnek is sem tetszett, hogy mit tudom én, megúszszák a kommunista gyilkosok. De azt mondja, hogy a jogállam előrébb való. Tudod? Magyarországon kivette komolyan valaha a jogállamot. Csak egy ember komolyan veszi a jogállamot, tudod, akkor hát ezt nem értjük. Nem értjük, mert itt sosem jog volt, hanem kegy. Csak az utóbbi évtizedben ez már nagyon nyilvánvaló. De korábban se volt jogállam. A szoclib éra alatt se volt jogállam. Csak papíron. Érted? Magyarországtól idegen az, hogy jogállam. És akkor 2012-ben Orbán Viktor kijelentette, hogy mi fél-ázsiai népség vagyunk, ilyen vicceskedett. Aki nem tudom, miért tett a fél előtagot hozzá. Soros György. Nekünk még a sorosizmus így benne volt egy picit, hogy csak fél-ázsiaiak vagyunk. Azt mondja, nekünk nem való a demokrácia. 2012-es. Nagyon többen itt fölörgettek meg ezért. Na, tehát érted, és Sólyom László egy európér volt, keresztény, konzervatív, liberális volt, érted? És ő a jogállam képviselője volt, tehát ez nyilván ebben az országban nem menő. A harmadik pedig, amiről sose beszéltünk. Figyelj, Sólyom László mérsékelt politikus volt. Ebben az országban pedig mindenki radikális és szélsőséges. Hogyha a Cseh Tamásnak ismered azt a dalát... Nem, az Antal József nem volt az. Ja, igen, igazad van. De nem volt az, nem volt az. Így van, tehát van a Jeszenszky, az öreg Jeszenszky, stb. Tehát persze vannak ebből a garnitúrából. A mindenki most egy hiperbola költői túlzást tudott, tehát mint amikor azt mondjuk, hogy senkit nem érdekli az a dolog, vagy nem érdekel az a dolog, nem azt mondja, hogy ez abszolút senki nyilván. Tehát ez amikor mindenki radikális, hát itt a többség, tudod, ez megy. A Cseh Tamásnak van a Kiegyezés tangó, a Csenge írta a szövegét, nem tudom, ismered-e. És ez arról szól, hogy mi Európát sose érjük el, stb. Stb. Ma ez kurva érdekesen hangozna. És abban van, hogy szélsőségekről ez asztal a szimbóluma az országnak. És azt mondja, hogy és a szélső pohár mögött mindig van újabb pohár. Tudod? Mindig a szélsőség. És még azt tromfoló szélsőség. És egy mérsékelt politikus az óhatatlanul egy áruló, az biztos a másikoknak a... De van egy másik válasz erre, tudod, erre az egyre szélsőségesebb, tudod, a forradalom, ami felfalja a gyermekeit. A permanens forradalom. Igen, a permanens forradalom, vagy permanens ellenforradalom akár, tudod, az, aki szembefordul, és azt mondja, hogy nem lesz permanens forradalom, mert aki tőlem jobbra van, az leesik. Bajer Zsolt, megint itt tartunk. Ja, ja. Az, aki azt mondja, hogy nincs tovább. A szerelmed nincs elegem tovább, volt. Nincs elege, tovább. A szerelmed. Hogy is hívtad ezt Jung? Árnyéklélek, árnyékszemélyiség. Aha, ez az árnyék. Ez a te, így van, mert benned van egy halom Bajer. Na. Na ne mondhatta ezt a Jung. Na, mindegy, szóval, azért mániákus vagy szegény Bajerrel. Nem. Én látom azt, hogy ő kicsoda, és hallatlanul... Elismered. Hogy mondjam, nem, hát figyelj, az a mondás, hogy aki tőlem jobbra van, az leesik. Az nem egy ugyanolyan versenyképes válasz arra, hogy egyre szélsőségesebb és szélsőségesebb, mint a Sólyom László. Érted? Világos. Ez egy ugyanolyan versenyképes válasz az van, hogy mostantól kezdve bárki ízé tudod ellenforradalmabb nálam, az nálam nem ellenforradalma, mert igen. Nem lehet az, mert akkor forradalmár lesz, és lemészárlom. Igen. Érted? De vannak visszautak. Vannak visszautak. Ott volt a Gyöngyösi, ugyanezt a permanens forradalmat, hogy mindig kell, ami kiveri a biztosítékot, amikor ő zsidó listát akart a parlamentbe, és most nézd meg, izével Pressmannal ott ül, egy asztalnál, aggódik Izraelért, hát változnak az idők, változnak az emberek, van ilyen is, hát igen. Visszament mérsékeltbe. Ja, aha, igen. Igen. Na, szerintem semmi, tehát Isten nyugosztalja a elnök urat. Ezt mindenképpen el szerettem volna mondani, az apu az... Hát az az igazság, hogy nem... Erre legyen egy fórum, erre a pár perccel. Ja, nem igen. Hiszek abban, hogyha lesz negyedik, ha egy nap lesz negyedik köztársaság, akkor ott majd az ilyenek választódnak ki, de ez lesz a nagy feladat. Ha valaha is megérjük, vagy hogyha bárki is megéri, hogy lesz egy negyedik köztársaság. Aha. A pannonok megalapítják? Hát, ahol és hoznak egy olyan demokratikus intézményrendszert, újra megpróbálják, ahol a... És az még működik is. Ahol a reakciósok is nyerhetnek választást. Világos. És de nem kétharmadosak lesznek a törvények, hanem négyötödösek. És akkor legközelebb így játsszuk. Na, legalább ennyi, érted? Hogy nem, az ilyen könnyen ne lehessen meg. Robi, van ilyen a nyugati világban? Hát skandinávoknál? Meg is látszik rajtuk. Ja, jó, na, hát igen. Én voltam a szittya. A troll voltál már megint. Igen. Na, figyelj! Ja, Istenem! Most mondjam, hogy köszönöm. Egészség. A Sör Unikum, ez a magyar ember, érted? Ez virtus. Na, ez virtus, ez a virtus, nem az, amikor a Orbán Viktor kiáll a karikás ostorral, és így megforgatja, és így csattint egyet vele, és a sajtó az így írja, hogy virtust mutatott a magyaroknak. Igen, hát így. Na, így vagy sehogy. Figyelj, evezzünk vidámabb vizekre, tehát itt a szomorú témától. nem maga az, hogy meghalt egy rendes ember, hanem vele együtt meghalt valami, tehát itt ez a szomorú ebben. Maradjunk annyiban, hogy van bulvárunk, bejárt egy mém a Facebookot, hogy a Szerencsejáték RT Havasinak, a nagy zeneszerzőnek, tudod, igen, Bartók, igen, és igen, az Erkel Liszt. És Liszt után, így van, Havasi. A sérója nekem különösen tetszik a csávónak, meg a fénylő kabátja, igen, zongorázik, igen, a hegytetőn. Igen, és nem volt ilyen értékes hangszere egyiknek se. Egyik se Lisztnek. Nem bizony. Ja, ja. És hát ő csúcsburzsoá és csúcsművész. De várjál, tulajdonképpen a kristálytiszta gics, nem? Azt hiszem, hogy nem. Nem. Nem, a Richard Kleiderman. Az a kristálytiszta gics. Az a gyémánt. Várjál, mert a barátom is ezt mondta, aktiválódott a Facebookon, senki, a tengerbiológus. Tényleg, és nem én, ott van, lehet Kovács Eduard. Nézzétek meg, és ha egy időbe írunk, jó, tudom, akkor is fölbéreletek valakit, ugye, persze. Most már senki nem hiszel, mindegy. És ő egyébként zenetanár volt eredetileg, és jazzzenész. Utána ment a tenger izé fele. Tehát abszolút nem lehetek én. Mi ketten nem vagyunk én. Maradjunk ennyiben. Senki nem mondta. Te vetetted föl. Rágalma, így van. Én. Azt a szót, hogy én, ki ne mond. Na. Ez már túl filozófus nektek. Na. És azt mondja, hogy kommentelte, hogy nem gics. Ő is ezt mondta, rosszabb, mint a gics. Csak most nem tudom őt idézni, mert nem én találtam ki. És kifejtette, hogy miért szarabb, mint a gics. Havasi. Egyébként azt tudod, hogy egyszer volt egy betelefonáló, a Simicska, még ő a Simicska volt, és akkor Havasit kért ilyen önök kérték rádióműsorban. Úgyhogy ő is szerette Havasit. De várjál, Havasi kurva jó, nem? Én most belehallgattam, 5 percig bírtam, érted? Hát azért, hogy itt beszélhessek róla. Tehát nem mondják ma azt, hogy érted, nem hallgattál Havasit, itt pofázol. Megtettem, és néztem az izéket a YouTube-on, ezeket a videókat, érted, egy ilyen kopár, ilyen hatalmas hegytetőn fönn van, a zongorával. Egyébként a kép keményen plágium, egy romantikus festő, csak nem jut eszembe, hogy ki, Goethe emlékműve, ez a címe, 19. századi festmény, egy ugyanilyen hegytetőn van egy hatalmas lant, vagy hárfa, bocsánat, és azon penget valaki. És tökre ezt utánozza az a kép, tudod, fönt az Olimposz tetején, nem? Ott az istenek között, és akkor csávó ezzel a furcsa, milyen szín az, amilyen a haja? Szürke, milyen? Kályha ezüst. Igen. És akkor... Igen. És akkor a kabátja meg olyan, mint ezekben az űrfilmekben, ha izzék, tudod, ilyen fénylő kabátja van, és te a science fictionokban vannak ilyen, ezek ilyen fószerek. A jövőből küldték, hogy felemeljék az emberiséget. A Havasit. Igen, fönt a Havas hegytetőre. Mert ja, onnan származik Havasi, azért viszi fel az zongorát. Na. Tudod? És így értelmet nyer, tudod? Igen. No man is no man. Na, és állítólag 100 és hát ez szerint az internetes bejárta a net, 100 milliót kapott támogatást a Szerencsejáték RT-től. A Tóth Gabi csak 35 milliót, de a Pataki Attila 78 milliót, és a listán ott van, hogy a Helyimpál Gyermekkórház 5 millió plusz áfát. Helyimpál nevű ember nyilván ekkora közönséget nem tud bevonzani. Gondolom én. A Helyimpál. Hát van a Havasi, hogy hívják? Bertalan, Rezső, Dezső, mi a Havasinak a... Balázs. Havasi Balázs, Tóth Gabi, Pataki Attila és Helyimpál. Haim. Jó, oké. Okay. Haim. Aha, de CH-val írják, és ez már olyan jiddises. Na. Ez az. Szóval, Na, érted? És akkor ezen ment a mocsódás. De hát egy magáncég, hát annak ad, akinek akar, nem? Hát kapitalizmus de hát a, van. De hát a magáncégnek tudjuk, hogy van ízlése, ő szeret zenét hallgatni. Így van. A magáncég, meg hát amikor beteg, hát nem a Heimpálba megy, hanem hát ebben elmegy egy másik magáncégbe. És ott abban a magáncégben meggyógyul. Jó karma hozza magát, aztán megy vissza hallgatni a Tóth Gabit? Te mondtad. Hát ő is ott volt a listán, Tóth Gabi. Igen. Na, ennek hát kell az ízlés, hát különben hogy tudna az a cég jól működni, profitábilisan a piacon? Na, ennek kapcsán térjünk rá egy fiatal népszerű előadóra, akit én nem ismertem el eddig. Illetőleg a nevét olvastam a sajtóba a tanár tüntetések kapcsán, és akkor, ha jól emlékszem, legyalázták őt a kormánypárti sajtóba. Most pedig Majka is megvédte, meg Csepregi Éva is, és hogy aki őt nem szereti, az a közönséget gyalázza. Ez a bizonyos Azaria. Jól ejtem? Azaria. Én nekem fingom nem volt, hogy ez a csávó kicsoda, de amikor már a 20. Facebookon jön, Azaria, és ezért, és kiírtam, ilyen vicceskedve tudod, hogy ennek a hatására, hogy Azaria az egy kaukázusi falu, vagy egy új muszlim szervezet, mert hogy, pazd meg, a Kaukázusban ilyen nevek vannak. Azaria. Érted? Hával ráadásul. Érted? És ez olyan szokásos, famos vicceskedés, semmi nem volt mögötte, hát egy számot nem hallom, még annyit sem, mint Havasitól. Semmit. Homályosan emlékeztem a tanár tüntetése kapcsán, hogy ez a csávó valamit mondott. Vagy csinált, vagy énekelt, vagy akármi. Soha. Semmit nem tudtam róla. Ez kicsit olyan magamon is vicceskedtem. Tudod, ki az az Azaria? Ez meg kaukázusi falu. Hát bazd meg, jönnek a kommentek, hogy boomer vagyok. Hát mit képzelek én, hogy így viccelődök Azariával? Az a csávó saját magát megcsinálta ebbe Tóth Gabi országába, ahol támogatják itt a izéket, tehetségtelen szarokat, Orbán seggéből kilógnak, és itt izé állami támogatás. Ez a csávó meg akkora, jobb, ha nem írsz semmit. Jobb, ha nem írsz semmit. Pazd meg, erre nem számítottam, mert nekem ez a vicces, nem tényleg csak az, hogy ki ez, és akkor poén volt. Erre viszont akkor már úgy bedurrant az agyam. Nem az Azarián, hiszen még tőle semmit nem hallott. Csávó küldött nekem tőle egy számot, na ezt hallgasd meg, belehallgattam, amikor még Egyiptomba jártam, ott voltak ilyen popzenék. Az a szám. Emlékszem, és akkor kiírtam, hogy közel-keleti lakodalmas. Esküvőkön is mennek, ez arab popzene. Olyasmi, tehát a ritmusa, meg mit tudom én, és nem értettem, amit ének, mert mondja, hogy miket énekel. Hát mondom, nem értem, tehát nem hallom ki a mondatokat. Jó, és akkor ment a izé, tudod? Igazából, nézd, nem erről akarok beszélni, kétségtelen, hogyha valaki ma Magyarországon 22 évesen egy ilyen karriert bejár, az biztos teljesítmény. 21 éves. Jó, akkor 15 évesen, bazd. 22-re 21-et. Mellesleg, mint megtudtam, aput hallgatott, egy interjúban mondta, és Puzsér rajongó. Itt utáltam meg! Na, itt lett végem, addig semleges volt a téma, hát ezek után csak szidni tudom. És ezek egy mondatodat betette egy számába. Valaki küldte a linket. El szabad ám olvasni azokat a szövegeket, mielőtt kiírod a Facebookra, hogy mi a érted. Az azért ér. Tudod, mit írtam ki a Facebookra? Annyit írtam csak ki, hogy most már tudom, ki az az Azaria. Egyébként ezt se neki adresszáltam, hanem ezeknek a elvetemült rajongóknak. Orbán Viktor kihívója, és a demokratikus ellenzék utolsó reménysége, mert jöttek ilyen hangok is, és zárójelbe írtam oda, hogy civilben egyébként közel-keleti lakodalmas tényeket. Érted? Ennyi volt. Mert már a faszom tele volt, bazd meg ezekkel a izékkel, hogy ja, és írj egy velem egykorú is, hogy mi már lemaradtunk, fam, inkább ne írd, erről a csodálatos, csodálatos, bazd meg. Nekem már innentől az egész nem oké. És tudod mit? Tudod, miről akarok beszélni, Robi? Nem az az Ariáról, mert az figyelj, én el tudom képzelni, hogy szuper tehetséges, nem irónia, el tudom képzelni, nemzetközi karriert fog befutni, akár világsztár lesz, és az elmúlt 30 évnek a egyik legtehetségesebb énekese. Elhiszem, nem erről akarok beszélni. Hanem annak, hogy valaki self-made man, erről egy kicsit beszéljünk, szerintem nincs feltétlen minden esetben önértéke. Jeff Bezos is self-made man, és még sikeresebb, mint Azaria. Szarfej Jeff Bezos? Hát eléggé szarfej. Adolf Hitler is self-made man volt, de nem ez... és nála sikeresebb popstart bazd meg a 20. században nem láttunk. Szarfej Adolf Hitler? Nem szeressük, na, valljuk be. Na igen, de tudod... A maga, az szabad elv... tisztában jönni. Tehát nem ez alapján kell dönteni nyilván, hogy self-made man-e vagy sem. Értem, hogy a Tóth Gabi meg ezek agyon támogatott művészek mellett ez egy kibaszott nagy teljesítmény, és azt most nem iróniából mondom. Hát a de Hitler részéről sem volt semmi azért. Várjál, és a másik, a Majka. Mondja magából kikelve, ahogy a Puskás Petit. Most az Azariát is. Érdekes, amikor a Fidesz gyalázta az Azariát, akkor ezek kusoltak. Most bezzeg, hogy már háromszor tömít el a Puskás stadion. Most akkor rögtön az Isten. Azért, mert azt érzik, hogy megmozdult a föld, és elkezdik hinni azt, hogyha ezek a kölykök felnőnek, akkor talán az Orbán rendszernek vége lesz. Ez egy szimbólum, és ezt a szimbólumot őrizgetik a szívük mélyén, mint egy eljövendő Magyarországnak a reményét. Érted, hogy vannak ezek a fiatalok, akik három puskást töltenek meg, és úgy, hogy a Rammstein 2-t. Ja. Érted? Világos. És ebben valaminek, egy változásnak a csíráját érzékelik. Érted? Aha. És van egy ember. Te meg kiírod, hogy hát ez valami közel-keleti lakodalmas, érted? Amivel hát világos, hogy belegázolsz ebbe, érted? Talán észreveszed, hogy ilyen sáros csizmával egy szál faszba felvonulsz valakinek az esküvőjén, és belemész a sáros csizmáddal, belevered a faszodat, tudod, az esküvői tortába. Ez modortalanság, érted? Boomer vagy hozzá, veled se az a baj, hogy boomer. Robi, hanem ez a fajta odaltalanság, ha érted. Várjál, tökéletesen igazad van, és ez is volt a célom. Az első poszt egy ártatlan viccelődés volt, a második az már egy tudatos döntés, és nem az Azaria ellen, hanem ez ellen a... Jaj, bazd meg, az Isten rohadt boomer, kurva anyád, nehogy már, jó, hát önmagát megcsinálta. Adok kapokba voltál. Ja, egyébként azt is mondta az Azaria, hogy aput is hallgatott annak idején, 14 évesen, és akkor mondja a csaj neki, mondom, ezt a linket elküldték, hogy azt mondja, semmit nem értettem belőle, kurva jó volt. És azt mondja, hogy ez mondja neki az a csaj, aki meg interjú volt, akkor ez olyan, mint hogy a könyveket betesszük a párna alá, és a tudás át, ha bejön a fejünkbe. És akkor mondta, ja igen, és aki ez jött is. Na, szóval... Figyelj, semmi baj a srácsal, meg biztos, mondom, én további, még ennél sokkal nagyobb karriert kívánok neki, és nem is róla, hanem az ő apropóján akarok elmondani egy-két gondolatot. Az a név, mond-e valakinek valamit, hogy 3+2? Emelje föl a kezét, aki... Hát... fiatalok... És csak a boomerek. Amikor a Budapest Rádióban dolgoztam, Rónai Jegon, a főnököm, 2,5 éven keresztül, hát rendszeresen hozta szóba, mint nagy büszkeségét, hogy azt ő alkotta. A 3+2. Hát kurvára nem hiszem. Bizony. Én voltam Temerinben. Bizony. Temerin a Vajdaságban van a legdélebbi magyar többségű, vagy ma már nem tudni, mert van egy ottani barátom, a legdélebbi magyar többségű kisváros. Bizony. És onnan indult a 3+2, még mutatták nekem ott azt az iskolát, ahol még ilyen fél suli zenekarként bazseváltak. Bizony, bizony. Kombiné, a csipkés kombiné. A magyar nóta... Várjál, és tudod, mit csináltak? A presszó rock. Ez volt a műfaj. A balkán... Ilyen volt például Kaglott a dupla kávé. Ja? Nem, mert aztán ők egy műfajt teremtettek, igen. A lakodalmas onnan ered. Ők egy forradalmat csináltak. A Balkánon, a balkáni népzenének egy ilyen rockosított, popposított változata, az már műfaj volt. Bulgáriába, Szerbiába, ezeken a helyeken. Tutira veszem, hogy onnan vették a mintát, és hát nekünk is van népzenénk, a csipkés kombiné, tudod, és akkor mi azt popposítjuk, rockosítjuk. Figyelj! Még a szocializmus volt Magyarországon, az állam kurvára nem támogatta, hogy egy ilyen szar szeme, az acéli kultúrpolitika azért volt olyan, hogy hát ez ízléstelen, ez ótvaros, ez szar. A rockerek szétröhögték magukat, hogy mi ez, bazd meg, biztos paródia. Az öregek, az akkori boomerek is, hát ez azért nem a mi magyar nótánk, ez cigányzene sincs benne, tudod, itt izé... az már olyan modern, ez nem nekünk való. Tehát megvolt a fintorgás, megvolt az állami támogatás teljes hiánya, megvolt a boomerség, és zabálta a nép. A blahán sorba álltak a kazettákért, és nagy pénzeket fizettek. Tele voltak, azt hiszem csarnokban, ilyen sportcsarnokban is volt. Halovány őszi rózsa, mondd el, hogy imádlak én. Én is igen, tudok. Igen, ezek a, én tudom. Ezekre emlékszem, a 3+2 hatalmas sikert aratott, valóban, és Rónai Egon volt a menedzserük. Jó, lehet. Hát már akkor már, amikor Magyarországra jöttek. Igen. Hát így volt. Mert ők már magukat meg... Self-made menek voltak, Robi, és magukat csinálták meg még Jugoszláviában. Az a helyzet. Self-made menek voltak, rendkívül sikeresek voltak, nem támogatta az állam, Max eltűrte őket, és forradalmat csináltak. Ezzel mit akarok mondani? Nem azt akarom mondani, hogy Azaria az ugyanez, hanem ezeknek, hogy valaki self-made man, valakit az állam nem támogat, valakit nem szeretnek a faszom, az értelmiségiek, meg az Zambó öregek. Zambó Jimmy, ki ezt kitöltöttem, maradéktalanul. Tök ugyanez. Igen. Ezeknek igen. Ettől nincs nem lesz jó. Önért. Ettől még, ezek, így van. Igen. Így van, nem így ettől van. Jó, ha nem jó. Nem ettől jó, ha jó. Igen. Figyelj, ez olyan, hogy ha valaki mondjuk megkérdezni tőlem, hogy te fam, miért szeret... Egyébként az igazság, hogy az is sznobizmus, hogyha valaki eleve, ami népszerű, azt már azért utálja. Nálam ilyen például nincs, a Breaking Bad-et, ami ilyen népszerűbb sorozat a világon nem volt, ezt most nézem, a lányommal másodszor, érted? Tehát nekem semmi. Valaki, Robi, valaki megkérdezni tőlem, hogy te, miért szereted Johann Sebastian Bachot? Biztos nem azt mondanám, hát a legnagyobb zeneszerző, olvasd el a tankönyveket, bunkó, hát mindenki tőle tanul, hanem mondjuk a szubjektív élményeimet, tudod, hogyha a fuga művészetét hallgatom, az olyan, hogy ilyen kozmikus valamit hallgatok, és milyen kurva jó, hogy nem fejezte be, és attól katartikus, ilyen élményeimet mondanám, és nem azt, hogy mit ír a, jó, és akkor, mennyien szeretik. Akkor én rátérnék arra, hogy milyen érvek szólnak amellett, hogy mégiscsak ez egy bámulatos, jó értelemben vett kulturális botrány, ami történik az Azáriával. De én most a rajongói szempontokról igen, beszélek. De akárhogy is, az Azária kicsit olyan, mint a Szoboszlai. Az ki? Esküszöm, nem tudom. Az egy Azária. Boomer vagyok. Azáriát. Száz évvel ezelőtti zenéket hallgatok. Mindegy, ez... Ő egy... És külföldi zenét. Ő egy való... Tudod, ő egy... Magyar, tudja. Jó. Ő egy valóra vált álom. Tehát, hogy így... Ő egy olyan futballista, aki, tudod... Mintha nem magyar lenne, mintha nem magyar ja, lenne, hanem egy igen, Szoboszlai, igen. Aha. Mintha nem magyar lenne, a mentalitása az abszolút semmi magyart nem tartalmaz. Nem lusta, szeret dolgozni a sikerért, hajlandó megdolgozni, most élvezi vagy. A játék. Hungarofób rasszista. A magyar hát, ember baszal, szorgos, dolgos. Igen, igen, igen, igen. A helyezkedésben, meg abban, hogy megúszza. Te tudod, magyar vagy? Igen, te magyar vagy? Igen, ismerem magam. Igen, na. Pontosan jól ismerem magam. Tudom, látom rendben. Magam, amikor éppen blitzelek akkor... a buszon, vagy valamilyen szituáció van, azért én is látom magam. Természetesen magyar vagyok. Én is. Szeretem, szeretek jól jó. járni, természetesen. Jó, igen. De ilyen fillérekkel, tudod, ilyen... Igen, igen. Szar, nem is tétel, de... Jaj, az... Tudom, igen. Világos. Amikor múltkor meghívtalak kávéra, és azóta is emlegettem, hogy meghívtam kávéra. Jaj, jaj, jaj, te is ezt figyelj. Ez, meg, ez itt van bennünk, hát ez a hungarofóbok vagyunk, legfeljebb öngyűlölő hungarofóbok vagyunk. Igen, igen, így van, igen, így igen. van. Öngyűlölő nem kívülről. Igen, igen, igen, igen, igen. Tehát, hogy igen, nem vagyunk dánok. Tudod, nem vagyunk dánok, mert ha dánok lennék, akkor tudod, eminens módon élnénk addig, ameddig csak lehet, leghosszabb ideig, tudod, minél 85 évesen még teniszeznénk, tudod, és rendszerint csinálnánk mindent úgy, ahogy az elvek, gondolat, szó, tett, teljes egysége, csak aki ehhez nem tud úgy csatlakozni, nem bír ebben élni, az visszafolytja ezt 25-30 évig, aztán meg nem tudom, hogy gyerekekkel közösül titokban. Aztán elássa őket. Igen, érted? Pont ezt akartam, pont ezt akartam mondani, hogy annyira kurva jók a dánok, nézd meg a Születésnap című filmet, igen, igen, láttuk, kielemeztük igen, annak igen, idején. Igen, igen, tehát a dán a nagypolgár, ugye? Igen, igen. Tehát, hogy... Hát abból lett a MeToo, abból a filmből lett a MeToo, és az első dogma film volt. Ja, ja, ja, az ja. első dogma, amiatt a film miatt hozták létre a dogmát. Ahogyan a, hittem, ahogyan a Monty, Python, a... Monty Python repülőcirkusza, az az egyes epizód, a legeslegelső epizódnak a második fele gyakorlatilag egyetlen egy sketch, a legviccesebb vicc valaha. Amiatt állt össze a társulat. De várjál, aztán együtt maradtam. A... Nem, volt, nem volt dogma film a izé előtt, a Születésnap nem, előtt? Az volt az első dogma. Az... Várjál! A Lars von Triernek van egy kurva szar dogma filmje. Egyetlen dogma az filmje idióták, van. Egyetlen dogma filmje van az idióták. Jó, ebben a Világvégés filmjében is van egy jelenet, ahol a dogmának a... Igen. Igen, a, mi igen. a picsa a címe? Annak a... Annak melankólia. Melankólia, igen. Na, de visszatérve a Születésnapra, én nem tudtam, hogy ez az volt ez. Tehát megelőzi a Lars von Triernek az idiótákat? A melankólia. Persze. A melankólia... De nem a melankólia, bocsánat. Az idióták a születés, volt elő sokkal. Az idióták, az idióták igen, az dogmafilm. Igen, dogmafilm, de a Winterberg rendezte a Születésnapot. Igen, és? A Lars von Trier, igen, természetesen előbb volt. Igen. Akkor nem az első dogmafilm a Születésnap. Nem, hiszen nem lehetne az első dogmafilm, hiszen az első dogmafilm az a Születésnap. Akkor most fordítva. Az idióták a korábbi, vagy a Születésnap? Hogy lehetne korábbi évszámban. Valami, mint az első? A Születésnap az első. Hogy lehetne korábbi nulladik? Jó, jó. Én úgy emlékeztem, hogy a Születés, vagy a izé... Na, hagyjuk. Jó, legyen az első, mondjuk szimbolikus értelemben, hogy Szókratész az első filozófus, miközben voltak preszokratikusok is. Oké, rendben van. Na, mit akartál mondani ezzel? A dánokról, hogy abból lett hogy milyen igen, és hogy abból a filmből lett a MeToo. Milyen csodálatos nép a dán, miközben titokban megtudják a saját gyerekeiket. Na jó, de az van, hogy csodálatosak, de ennek is ára van. Ja. Hát mint ahogy mindennek mondani. Az életben. Tehát, hogy ők olyan nagyon élére vasaltan élnek, ha olaszok lennének, meg spanyolok a kis bűneikkel, meg a gyónásaikkal, nem ez lenne. Aha, jó. Most visszatérve az Ariára, hogy jön ez ide? Az Azaria... az egy nagyon, az azért tudod, egy nagyon különös fenomén. Ilyen a maga vonatkozás nélküliségében lásd. Próbáld meg ezt az egész kulturális kontextust, amiben te boomer vagy, amiben ő egy másik Magyarországnak, meg az Orbánnal szemben, meg a self-made-ben, meg az egésztől kell. Vonatkoztass el, jó. És nézd csak a jelenséget önmagát. Jó. Igyekszem. A srác úgy 21 éves, hogy kipipált két teljes értékű felnőtt karriert. Egyet youtuberként, egyet meg popstárként, vagy pop előadóként, úgyhogy ő gyártja teljesen egyedül az egészet. És ehhez 21 éves. Hát az a helyzet, hogy így a... Egyrészt multitalentum, már is nyilvánvaló. Máhol másrészt meg még nyilvánvaló, blogger, hogy... blogger, meg zenész, énekes? Ez és, a mind a, ne, és mind a kettőben non plus ultra. Tehát ilyen magas színvonalat hoz. Érted? Mert ja, most akkor erről is... beszélj. Akkor te ismered, és látod benne az értéket. De a szövegek kurva jók. Mert Puzsér van. Hát onnan... Nem biztos, onnan hogy ez szerintem. Ilyen... Nem hinném, hogy ez így függ össze. Szerintem nem, sem. Nem hinném, hogy ez így függ össze. Igen. Na, szóval az Aria az egy tudod, olyan kirobbanó tehetség, amilyen a nem tud, van időnként, de nagyon egyébként a... Rambo, költő. Igen, és egyébként tudod. A Szoboszlai is ilyen. A focista. Igen, és a mentalitás is, hogy mondjam, nagyon hasonló. Mind a kettő, tudod, self-made man. A Szoboszlai nem az akadémiai rendszerből jött. Ő nem Orbán feudalizmusából jött. Ő egy másik Magyarországnak az álma, hogy majd ilyenekből fog állni, mint a Szoboszlai, meg az Azaria, aki a maga jogán a piacon érvényesül, és tudod, kipipál két egzisztenciát. Két, tudod, és egyet csinál, tök sikeres benne, mindenki más 10 körömmel ragaszkodna ahhoz, amiben sikeres, és ő így eldobja, vesz egy újat, és megcsinálja azt is. És akkor tudod, lehet, hogy és 21 éves! 21 is. Éves! Tehát, hogy ez valami, várja. Akkor is különös, ez önmagában... Értem, tudod, amit mondasz, értem, de ettől még nem kritizálhatatlan ő sem. De ki mondta, hogy kritizálhatatlan, hát hogy ne kéne kritizálni? Jó, figyelj, a srác biztos, hogy még nagyon-nagyon sokat fog változni, fejlődésben van, és nincs kizárva, hogy egy nap majd ezt is így fogja, eldobja, és kezd egy újat. Ez se biztos. Az is önmagában, hogy lesöpli. Ez se biztos. De hát ennek a Rambót mondom, a francia szimbolizmus egyik legnagyobb költőjét a három közül, figyelj, és aztán egyszer csak dobta az egészet, ott adta a Quarter Latint, kipipált, és elment fegyver és rabszolga kereskedőnek Afrikába, és ott megdöglött. Hát kösz, persze. Van ilyen. Az is lehet. Van ilyen. És nem az is volt lehet. Hajlandó. Ki lehet megkeresték őt ott, és nem volt hajlandó még csak meg se említeni a költői tevékenységét. Így törölte a csávó. Érted? Így. Ausradíren, ahogy a Führer mondja. Igen. Na. Igen. Igen. De nem, tehát akár megtörténhet ez is bármi, mert ki lehet ebben égni, mint az állat. Minden azon múlik, hogy ezt az iszonyatos hype-ot, ami most van körülötte, mert ez ilyen iszony felmérhetetlen. Ezt nem a kereskedelmi tévé gyártotta le. Érted? De figyelj, ebben... Ez onnál sokkal organikusabb, jó, világos. Mint az ilyen nagy kereskedelmi tévés botrányok, ha voltak egyáltalán ilyenek. Értem. Egyébként... A Lekosz vagy ilyenek, érted? Tehát ez valami más. Ő a faszpörgető? Nem, az a... Aurélio. Műveltségi teszt is van itt, meg... Quiz. Nem vagyok jó. Nem vagyok művelt. A végén kisorsoljuk az unikumodat. Ez az, hogy nem az. Valaki kihozta nekem, és ez Jéger. Sose iszok Jégert. Jaj, de önérzetet. Unikumot meg iszok. Sikerült megtalálni a magyarság spiritusát benne. És ez meg édes. Na. Spiritus, erről írtad a könyvedet. Igen. Amit nem hype-olnak és nem telnek meg a stadionok. Ezért utálom nyilván Azariát, mert az égkönyvemet bezzeg, bazd meg. Nyilván a vén geci. Írig is vagyok, és boomer is vagyok egyszerre. Hát világos. Ha én már megöregettem sikertelen, marginális faszkalapként, akkor mindenki dögöljön meg. De ez mutatja, hogy jó magyar ember vagyok. Ezt senki nem mondhatja, nem vonhatja kétségbe senki a nemzethez tartozásomat. Na, figyelj! Várjál, Robi, egy kicsit komolyabban. Egyszer már esett szó erről. Én egyszer azt kérdeztem tőled, Robi, te, aki annyira otthon vagy a kultúrába, itt nyaltam a seggedet. Fölvezettem a kérdést, hogy a popzene miért olyan szar, mint a fos. Ez volt a kérdésem. Elég szellemire sikerült, és entelektüellek. Az volt a fontos, hogy kifejező legyen. Így van. Te, valaki, volt egy barátom, attól tanultam régen, amikor még értelmiségi voltam, és az ő segítségével sikerült erről a rossz szokásomról leszoknom. De azóta elfojtottad őt. Hogy erős mondatok kellenek. Erős mondatok, mondta nekem valaki annak idején, ilyen jó tanácsként. Na, és ezt megfogadtam. És akkor te azt mondtad, hogy egész konstruktívan válaszoltál rá, valamelyik apu-e pont ezzel kezdődik, hogy, hogy attól, mert hogy az ember boomer vagy öreg, még lehessen joga a kritikához. Apropó, te figyelj! Ez csak egy közbevetés, aztán visszatérünk a kultúrára, meg a boomerségre, meg a kritikára, hogy ha van társadalmi nem, és van társadalmi bőrszín, társadalmi kor miért nem lehet? Én miért nem mondhatom, hogy 20 éves vagyok társadalmilag? Azt a öltözködéseddel fejezd ki. Nem második világháború zubbonyt kell hozzá viselni. Ez a trükkje. Legközelebb a Józsi bácsi csendőrtiszti zubbonyát tettem föl. Csak az a baj, hogy ő csendőrtiszt létre egy vékony ember volt, és már nem jön rám, 16 éves koromba hordtam, meg 20 éves koromba, és ez egy echte eredeti kínai Mao zubbony. Ilyet már csak az észak-koreai pártvezetés hord. Tanítványaimtól kaptam ajándékba, Kínából hozták nekem egyébként. Na, ennyit a zubbonya. Egy kurva második világháború zubbonyt nem ismer föl, annak más, tudod, ilyen barnás, szürkés, keki színe, ilyenek vannak, ez meg sötétkék, vasutasnak nézhettél volna, mondjuk. Na, visszatérve, figyelj, a kor. Tehát, hogy én... Abba az érdekes élményben van részem, egyszer már ezt is mondtam, más kontextusban, más témával, hogy én még ahhoz a korosztályhoz tartozom, amikor nekünk az öregekkel szemben kus volt. Én az egyik utolsó ilyen korosztályhoz. És az egyik első olyan korosztályhoz, hogy a fiatalokkal szemben kus van. Nekünk mindig mindenkivel szemben kus volt. Ez az egy picit frusztráló, tudod? Egy picit frusztráló. Benne van ez is, így van a geciskedéseimben, kétségtelen. Emberből vagyok én is. Teremtmény. De ettől függetlenül, a nyomoromtól függetlenül, tudod, vannak mindig igaz közhelyek, és az igaz közhelyeken élősködők. Mondok egy példát, aztán majd visszatérünk erre. A meg nem érted zseni. Akit a begyepesedett akadémisták gátolnak, félnek a új paradigmától, az új szellemi horizontoktól, vagy akár a művészetbe, tudod, nem becsülnek, éhen hal, margóra kerül, üldözik, stb. Stb. Ez igaz, hát évszázadokon keresztül ismerünk ilyen figurákat. A meg nem értett zsenit, aki tényleg zseni, és tényleg nem értette még a kóra se. Ott van mondjuk Hölderlin, a német romantika legnagyobb alakja, illetve magának a német költészetnek a legnagyobb hatású alakja, senki nem ismerte el a korába. Totál margón volt. A 17 éves Nietzsche fedezte föl, és csak utána Rilke. Vannak ilyenek, sokan. De egy csomó szélhámos, vagy talán az összes szélhámos, vagy tehetségtelen középszerű lúzer, magát ugyanúgy meg nem értett zseninek tartja és mondja, és erre a mítoszra, vagy erre a mitológémára mondja, hogy hát, de, hát őket se, hát engem se, jaj, hát engem se, a spiritus könyvemmel, bassz meg. Hát itt tartok, Azarja bezzeg, aki minket hallgatotta, most már a harmadik Puskás stadiont, én meg hát, bassz meg, hát hol vagyok én. Érted? Tehát vannak ezek a figurák. Tehát igaz az, hogy vannak meg nem értett zsenik? Igaz. Igaz az, hogy a szélhámos is kihasználja ezt, és ez a meg nem értett zseni már egy ilyen cikis, gázos dolog? Igaz. Tehát a kettő együtt igaz. Yoko Ono. Most azzal mi van? Ő az, aki visszaél ezzel a meg nem értett zseni ideával. A Young Young című szám egész jó. Na mindegy. Ha jó, akkor a John Lennon írta. Aha, jó. Okay. Szexizmus volt ez, de most nem, ez nem szexi. De hogy nem. Most biztosan nem ükről szól. Az a nem, a senki, az egész ismerünk. Világ nem érti, hogy mit tudott a Yoko Ono, amit a John Lennonnak annyira kellett, amikor egy szélhámos. De szép se. De nem. És öreg. Akkor még nem volt. De hozzá képest öreg volt. De várjál, és ennyire beleszeretett a világ legnagyobb sztára, aki az meg igen, millió igen, bombázót és megkapott volna. Úgy jelentek meg a lemezen. Valamit bocs, és tudott, amit te soha nem fogsz tudni. úgy jelent meg a Double Fantasy című lemez, hogy az összes számra odaírta a Yoko Ono-nak a nevét, minthogyha társszerzők lettek volna. Hogy tudod, volt két nagy korszaka a John Lennonnak. Az első az a John Lennon Paul McCartney, a második az meg a John Lennon Yoko Ono, tudod? Yoko Ono érdemes megnézni, amikor kiállítást nyit meg. Azt érdemes megnézni. Az egy oktató videó. Pogácsa van. Megakad a torkodon a falat, és fuldokolni kezdesz. Tudod, ott nem jól lakni fogsz, hanem vagy megfulladni, vagy a röhögéstől, tudod, fölöklendezni a pogácsát. Te egyébként mindig kedvelted a művészetbe ezt a blöff, a halandzsőr és blöffönc izét, műfajt. Ja, hát tudod, igen, igen, csak igen, te szélhámosságnak nevezed. Igen. Nekem szimpatikus. Én irigylem ezeket az embereket kurvára. Na, mindegy. Az Andy Warhol, tudod, ő. Abszolút. Ja. Andy Warhol, kurva jó. Ezek az emberek abból élnek, hogy a burzsóák nem ismerik fel a kultúrát. Alföldi Róbert. Ez egy ilyenikő. Ők ebből élnek. Ezek a szélhámosok, akik kiadják magukat, hoppá, egy unikum termet. Akkor azt nektek jön. Ezt ki akartam sorsolni. Köszönöm. Köszönöm, kedveském. Na, figyelj. Most már csúszhatom, Sörunikum. Most már csúszhatom. Csak adálja a magyarságnak. Most már nincs, Robikám. Na, figyelj. És aztán jön még a sírva vigadás is. Te. Tehát vannak ezek a hamis toposzok. Vagyis, bocsánat, igaz toposzok, amelyek bizonyos kontextusban mégis hamissá válnak. Na, ilyen az, hogy az öreg, az nem érti a kor szavát, ő mindig, jaj, azért régi szép időkben, azért régen mindegy jobb volt, és ezek a mai fiatalok, ez igaz. Én is szoktam ezen röhögni, megyek a vonaton, és akkor tőlem egy-két évvel idősebb, vagy velem egykorú emberek, hogy mi bezzek, tudtuk mi a tisztelet, hát tudtuk a faszbaz, meg emlékszem a középiskolás koromra, érted? Inkább nem részletezem, lófaszt tudtuk, és a idősebbek még gecibbek voltak. És egy 70 éves, és akkor ezeket úgy kiszoktam figurázni, és egy 70 éves néni odaírt kommentet, hogy én már 70 múltam, de az öregek az én 10 éves koromban is ezt mondták. Úgyhogy ez igen, ez így van. De tudod, mindenre ezt mondani, hogy az ember kritikát gyakorol, mondjuk nála fiatalabb alkotókkal szembe, azért talán az sem oké. Hát igen. Hogy mondod? Én már a Bayer Zsolt diskurzusra... Azaria kezét elengedted? Ezért jött ide mindenki. Azaria, komolyan. Beírattam a izéjel. Komolyan. Akkor lehet saját szurkoló csoportunk a Puskásban. Saját szektorunk esetleg, hogy nagyot álmodhassunk, ugye? Ahol nálad lesz egy ilyen nagy hangos beszélő. És te megafon? Fog... Igen, egy megafon. Van ilyen cég. Hát, na. Az cég. Hát, idézőjelben cég, van. Igen. Épp ellenkezőleg. Robi, maradjunk annyiban, hogy pénzér bármit. Itt lezárhatjuk az elvi filozófikus vitát. Azariával és a boomerséggel kapcsolatban. Mindegy, az Azariával kapcsolatban az embernek van önkéntelenül is egy ilyen Petőfi Sándor érzése, hogy valami fölfakadt, valami erő lentről, amiből igazán lentről, és nem is értjük, hogy mi van, és ilyen, tudod, a Rammsteinre rápakol, tudod, egy tudod, másfél Rammstein. De nem lehet, Robi, amikor én azzal viccelődtem, hogy Orbán Viktor kihívója a demokratikus ellenzék, nem lehet, hogy a mélyén ez van, hogy itt már olyan lefolytás van évek óta, hogy bárki hiperbola valaki, akkor megjelenik, és van benne egy kis kraft, és mert szomjazzák az emberek az alternatívát. Haló? Igen. Az alternatívát. Szomjazzák az emberek? Igen. Mellesleg egyébként telefonon én megkérdeztem tőled 2 napja, hogy ki az az Azaria, és akkor te mondtál nekem egy monológot, amit most itt nem mondasz el. Hogy te magad mondtad, hogy te még a Krúbira tudsz mondani véleményt, na, erre már semmit. Elmondom, akkor hogy mondd el, ez egy olyan kulturális szakadék, amit én már tudod, nem érek át. Tehát még a Krúbi az még az, amit még értem, hogy ez hogyan vagy miként jó vagy most a mai fiataloknak miért tetszik. De itt, ami tudod, annál fiatalabb, meg annál újabb, érted, ott már azt érzem, hogy van egy ilyen átjárhatatlan kulturális szakadék, amit nem... Szingularitás. Igen. Igen, kulturális szingularitás. Ez a kulturális szingularitás. Igen. Meg hogy se bár, érted. Igen, nem tudom megítélni, hogy tényleg jó-e, de amikor elolvasom a szövegeket, akkor azt találom, hogy kurva jó. Aha. Érted? Tehát, de most úgy beszélsz, mint a Tarkovszkijról beszéltél, hogy te érted, hogy az miért jó valakiknek, de te nem nőttél föl a Tarkovszkijhoz. Itt most nem a fölnövésről van szó, hanem itt most te már öreg éppen vagy ellenkezőleg, ahhoz. Én éppen ellenkezőleg, abba bele kell érnem, erről meg lekéstem. Aha. Ellenkezőleg. Hát ez nagyon szomorú. Nem. Milyen kritikus ez természetes. Vagy te bazd meg? Hát de természetes. Mindenről van véleményed. De a szövegek szerintem, szerintem jók. És a zene? A zene engem nem szórakoztat, meg nem az én vibe-om, hogy így fejezzem ki. Udvarias vagy, nagyon kedves, hogy nem így ismertük a Puzsért, de hát ezzel kell most beérjük. Hát most szabadjon. Szabadjon neked finomnak is lenni néha. Jó, oké. Figyelj. De. Rendben, túl is beszéltük az Ariát. Figyelj, Izraelről kéne beszélni, pontosabban arról, ez lenne a fő témánk, hogy Magyarországra van-e hatása ennek a háborúnak? És neked erről van valami mondani valót? Az van, hogy nem csak Magyarországon, alig ha csak Magyarországon, van egy ilyen Stockholm-szindrómás közvélekedés az izraeli-palesztin konfliktussal kapcsolatban. Ami abból indul ki, abból a kurva nagy tévedésből indul ki, hogy az palesztin-izraeli konfliktus az egy etnikai konfliktus. No csak. És hát nem az. Nem az, kurvára nem etnikai konfliktus. Hanem ez egy vallásháború. És ugyanaz a vallásháború. Nem, hát hogy nyilván, hiszen ha Izraelt lehet okolni, ha Izrael politikájával van a baj, vagy Izrael létével van a baj, nem kéne a Közel-Keletre egy Izrael, és ezzel megoldható lenne a probléma, akkor meg lehet úszni egy elhúzódó háborút, amit civilek ellen folytatnak fundamentalisták a 21. században, amit meg kell vívni, de csak titkosszolgálati eszközökkel lehet. És ez félelmetes. És ettől Európa egy része jobboldaliak és baloldaliak egyaránt Stockholm-szindrómás lesz, mint azok a fogvatartottak 1973-ban, akik elkezdtek együtt érezni a fogvatartóikkal, beleérezni magukat a helyébe, meg a helyzetébe, mert ezzel oldották a halálfélelmüket, és azzal, hogy azonosulok vele, biztonságot, vagy a biztonságérzet illúzióját elnyerem. És itt ugyanez a helyzet. Az európaiak egy része túsz. És nem hajlandó észrevenni, hogy ezt a háborút nem lehet megúszni. Tudod, ahogyan ezt nem lehetett megúszni a múltban sem. Tehát ez már megtörtént velünk. 2015-ben terrortámadás párizsi Bataclan ellen. 16-ban Brüsszelben merénylet. Aztán az Ariana Grande koncert Manchesterben, 17-ben. Ezek, meg amikor behajtanak, meg a spanyolországi terrorrobbantás azon a vasútvonalon. Meg amikor behajtanak, csak úgy egy kamionnal egy sétáló utcába. És ott tarolják le az embereket. Mindegyik, ezekben van valami közös. Ami történt most azon a fesztiválon, a gázolvezet mellett, ez ugyanazt a fajta terrorizmus látjuk. Ez nem az a fajta terrorizmus, ami a 20. századi terrorizmus volt. Az milyen volt? Hát teljesen más volt. Elrabolták a gyárost, a Schleyer nevű gyárost, a izék, a vörös brigádok, ott, vagy nem a Bader-Meinhof-fék. Vagy az IRA, vagy a... Politikusokat, gyárosokat... Vörös hadsereg frakció... Aldo Moro izét elrabolta a vörös ezek brigádok. Ezek minden alkalommal, nem civileket támadtak, vagy gyilkoltak soha. És mindig volt konkrét követelésük, amit megfogalmaztak. A civil, persze az Aldo Moro, jó, a izé is civil, a gyáros, de nyilván... Nem, a gyáros nem civil. Hát... Nem. Igen, abban az értelemben, hogy mi beszélünk, nem civil. Ahogyan ők civileket gyilkolnak, úgy nem civil a gyáros. Úgy nem civil, így van. Nem a kismama, a babakocsival, aki nem arra nem a mindegy, hogy kicsoda, jár. Csak keresztény legyen alapon. Nem muszlim, nem, így pontos, bocsánat. Nem így, vagy pontos. Az a muszlim, aki oda keveredik véletlenül, minek ja, mondjuk. Hiszen az is feláldozza magát, aki nem véletlenül keveredik oda. Az is feláldozza magát, igen. Tehát akkor ez valami egészen más. Itt nincs követelés. És azért nincs követelés, mert ez nem terror akció. Ez háború. Ez vallásháború. Ugyanaz a mintázat. Miért nem követelnek semmit? Mert mindenki tudja, hogy mit követelnek. A kalifátust követelik. A sariát követelik. A Hamas is. Igen, a Hamas is. Ugyanúgy. Izrael az ugyanaz a háború. Ugyanaz nem, a háború, nem mint ami... Nem független Palesztinát. Mint ami az ISIS ellen zajlott, nem független Palesztinát, hanem iszlamát. Ez már nem a Yasser Arafat. Fatah. Az elején a Yasser Arafat is Hamas volt. Aztán Fatah-hász elidült egy Nobel-díjért, és a Fatah helyét azonnal átvette a Hamas. Várj, a Yasser Arafat úgy tudom balos volt, és nem volt úgy muszlim, mint... fundamentalista muszlim. Tehát ott az iszlám, az ő mozgalma, nacionalista volt, és nem vallásos mozgalom, tudtommal. Igen, de terroristaként kezdte, és önkormányzat alapítóként, tehát kvázi államalapítóként végezte. És ahogy kiegyezett Izrael... Van egy ilyen. Nem csodálkoznék. És ahogy kiegyezett Izraellel, a helyét azonnal, abban az önkormányzati struktúrában, amit ő hozott létre, azonnal átvette a Hamas. A szunnita terrorszervezet. Ami, mert közben van egy síta terrorszervezet a Hezbollah képében is, ami szintén ott a... Meg van az iszlám dzsihád, az is kavar abban a térségben. Igen, de az is szunnita. Szunnita a dzsihád? Igen. És ez... Tehát arról van szó, hogy az életmódunk a probléma. Az a probléma, a civilizációnk a probléma. A szekularizációnk a probléma. Az állam és az egyház szétválasztása a probléma. Ez az igazi probléma. Ezért gyilkolnak. Nem azért, hogy természetesen most a taktikai cél, a közvetlen cél, hogy Izrael a földközi tenger mélyén legyen. De nem lesz vége. Ez szép volt, hogy a lábaihoz kúszott a szolga, és oda tette, érted? Csodálatosak az ilyen. Így ad az unikumodat, miután visszaküldted a jégeredet. Ja, ezzel azt akarod mondani, hogy én is ilyen köcsög vagyok, mint te. Ja. Hát, én még ennél többet is merészeltem volna. Jó, értem. Na, szóval visszatérve, szerinted vallásháború. Igen. Sokan tiltakoznak ellene. Keresztényeket mindkét oldal sorozza, arról lehet kérdezni? Na, keresztényeket mindkét oldal sorozza. Hát... Zsidók is, muszlimok is. Libanon és Izrael. Most a libanoni keresztények, azok kvázi foglyok. Az izraeli keresztények, azok meg kvázi zsidók. Abban az értelemben, hogy jogokat kérnek maguknak, érted? Meg hát az, hogy őket sorozzák Izraelben, az azt jelenti, hogy zsidóként kezelik őket. Mert tehát ez egy civilizáció. Tehát ez apartheid rendszer van természetesen Izraelben. De nem lehetne nem apartheid rendszer abban a régióban, csak Európában. Tehát itt ez a kritika, hogy apartheid van Izraelben, az valójában az az állítás, ilyen cinikusan becsomagolva, hogy Izraelnek Európában kéne lennie. Nem a Szent Földön. Tehát, hogy például a Siratófalhoz nincs joguk a zsidóknak, az, ahol legyen a muszlimok, és nem mehessenek oda imádkozni. Ez a mondás akkor. De akkor ebbe így kell beleállni, érted? Nem úgy, hogy az egy apartheid, valóban egy apartheid rendszer. De a legdemokratikusabb rendszer az egész régióban. Ja, ez nem számít, mert Európához kell hasonlítani, ugye? Nem ahhoz, hogy hol vannak olyan emberi és polgári jogok, ami Európához képest persze egy apartheid, de hol van olyan vallásszabadság keresztényeknek és zsidóknak, mint amilyen muszlimoknak van Izraelben. Így kell feltenni a kérdést. Hol? Hol? Az egész régióban sehol. Egyiptomban, Robi. Egyiptomban van. Na, az a helyzet, Egyiptomba hogy az egész... van. Tudnod kell, hogy 100 évvel ezelőtt az egész Közel-Kelet és Észak-Afrika tele volt zsidó és keresztény diaszpórákkal. Francia gyarmat volt. Pontosan egész tudod, hogy mennyi? Észak-Afrika francia mennyi? Gyarmat volt, illetve Líbia olasz. Eltelt 100 év. Egyiptom meg angol. De a Közel-Kelet is. Nem csak a Észak-Afrika. És 100 év elteltével már szinte nincs. Alig van. Elüldözték őket, áttérítették, vagy legyilkolták. Jó, figyelj, közben az apartheidnél... Tudod, és ez akkor is igaz, hogyha Európa, a mi civilizációnk, akárhogy is, nemtelenül mészárolta a muszlimokat a délszláv háborúban a Balkánon. Koszovói albánokat is, meg bosnyákokat is. Az vallási konfliktus volt szerinted? Hát, arra azért már nagyon nem mondanám, hogy vallási konfliktus. Szerintem az volt, nem etnikai volt. Hát neked elment nem az etnikai. Valahogy különös, de azért különös, az hogy a szlovéneket nem gyilkolták, nem? Azért különös, hogy azokat nem, valójában, meg a montenegróiakat sem, Robi, tudom. Robi. Meg a, érted, azért a különös, szlovének, hogy a pont a koszovói albánokat gyilkolták, meg a bosnyákokat, akik muszlimok voltak. Ne örjünk! Ja, és közben a horvátok is gyilkolták őket, nem csak a szerbek. Extázisbe esel, és bazd meg, mit csinálok veled? Még tart a munkaidő. Fölveszed a pénzt, öreg! Meggyőztél, mondjad! Mondjad, Robikám! Kiestem a transzból, kész, sikerült! De figyelj! Várjál! Figyelj! Szóval az a helyzet... Hagyd mondjam már el... Mondjad kérdez. A... Beszélhetek? A... Ne? Ezeknek! Figyelj, a szlovének kurva gyorsan kiszálltak. Ja, de azért szerintem beszállhattak volna. Beszállíthatók lettek volna, ha nagyon meg akarták volna ölni őket a szerbek. Nem volt. Meg a horvátok. Akkor beszálltak volna, tudod, a puska hogy rossz végén. Érted, hogy ez, hogy kiszálltak? Értem, kiszálltak. Nem volt számottevő nemzetiség a szlovénaknél. Egy kis magyar él ott a Mura közben, és egy pici horvát talán ott volt egy isztriai válság nevezetű kis regionális válság, mert a horvátok teljesen ki akarták a nyugat-isztriáról szólítani őket. Lófasz volt, érted? Elengedték őket. A baj ott kezdődött, hogy kinek a területén kik éltek. Horvátországban volt egy halomszerb a 17. század óta, ilyen határőrvidékek voltak, közvetlenül a Habsburg birodalom fennhatósága alatt, ők nem tartoztak bele a Magyar Királyságba, ezek a határőr ezredek. Azok egy területi önkormányzat voltak, és közvetlenül Bécs alá tartoztak. Ez a szerbeknek az ottani történetük, és a szúrta a horvátoknak a szemét, teljesen etnikai konfliktus volt. A bosnyákok pedig azok a szerbek, akik a középkorban először bogumilok voltak, az egy gnosztikus szekta volt, és áttértek az iszlámra, és a szerbek úgy is tartják őket, hogy a szerbség árulói. Ezt igen, mondták. Igen, de akkor nem vallásháború, bizonyára nem vallásháború. Nem a vallásháború. Mentek oda mujahedinek lefejezni, voltak ilyenek. Próbáltak belőle vallásháborút csinálni, de Boszniában volt egy pici ilyen aspektusa, de alapvetően etnikai konfliktus volt. Érted? Sokkal etnikaibb, mint ami a Közel-Keleten bárhol is. A Balkánon a vallás nem volt ilyen. Tudod, milyen muszlimok voltak? Azok voltam ott vendége. Ott laktam egy hétig. Egy bosnyák csávonák úgy bebaszott minden este. De nevezheted etnikainak. De hogyha az a bosnyák bármilyen keresztény lett volna, bármilyen, tudod, Bogumil, nem írtották volna ki. Ez de nem hogy igaz. Muszlim volt. Ez nem igaz. A horvátok lőtték a szerbeket, a szerbek a horvátokat. Nem. A szerbek és a horvátok. Na de várjál, de ott nem az volt a cél, hogy a civileket legyilkolják, hanem azért, hogy elszakadjanak, vagy azért, hogy ne szakadjanak el. Robi, tudod, nem ott hadseregek akarták egymást legyőzni. A mészárlásokról, ami történt akár a szerémségbe. De nem egy az csöpp volt. Muzulmán nem de volt. Meg, hogy nem Boszniát, nem akarták Boszniát megszállni és magukhoz csatolni, csak ölni őket. Szerbek. Na most mi az állítás? De a horvátokat nem kiirtani akarták, csak elfoglalni Zágrábot és magukhoz csatolni. Érted? Mást jelent. Akkor... nem a civileket akarták kiirtani, nem az volt a cél. Akkor... az a háború azért zajlott, értem, hogy lőtték a szerbek is a horvátokat, a horvátok is a szerbeket, de a szerbek azért lőtték a horvátokat, hogy Horvátország ne szakadjon el, horvátok meg azért lőtték a szerbeket, hogy Szerbia ne csatolja magához Jugoszlávia, úgynevezett Jugoszláviához horvátokat. És ott voltak a muszlimok, és amikor ez elszabadult, akkor szabad volt muszlimot ölni. És akkor ölték őket Koszovóban is, meg ölték őket Boszniában is. Ez a nagy igazság. De az is etnikai volt. Jó, oké, bár úgy lenne. Egy albán etnikai valami, érted? Mellesleg a albánok egyharmada katolikus. Kétharmaduk muszlim. Minden esetre a dolog úgy áll, hogy nem lehet alkut kötni. Nem lehet alkut kötni az iszlamizmussal. Hát az iszlamizmussal nem. Na de igen, azt mondom, hogy... Ettől ez a különbség az etnikai és a vallási konfliktus között szerint. Nem, Bosznia ott nem tudott alkut kötni. Tehát nem volt olyan, hogy a bosnyák miniszterelnök felajánl valamit, és akkor abba adják a civilek gyilkolását. Hát végül vagy is a koszovói albán önkormányzat azt, hogy... alkulett, Robi, mert megmaradt Bosznia, és azon belül van három köztársaság. Igen, de tudod, békefenntartók kellettek hozzá. Tehát be kellett vonulni a... Jó, szóval szerinted ez tök ugyanaz volt a Balkánháború, mint most Izrael? Szerintem ennek az iszlám nagyon agresszív terjeszkedésének a megtorlása volt. Ezt gondolom. És gyalázatos volt a civilek legyilkolása, de ez akkor is ennek a vallásháborúnak a része. És ez a vallásháború ez le fog zajlani a 21. században, és nem lehet belőle kimaradni. És ha azt hiszed, hogy kimaradhatsz, és alkudozhatsz, tudod, mert ezt hiszi a túsz, hogy alkudozhat a túszejtővel. És hogy ha majd nagyon szeretem őt, meg megértem őt, akkor majd biztonságban leszek. Mert a biztonságérzetemnek a szilánkjait meg akarom őrizni, ha már darabokra tört, mert az a reményem, hogy egyszer majd újraépítem belőle, és azok a darabok kellenek. És ezeket a darabokat menti azzal, hogy együtt érez. Állati érdekes egyébként, hogy a ukrán háborúval, ami nem vallásháború, hát arra nem mondható, hát nem. Ott is annyira beleinvolválódtál, most ebbe is beleinvolválódsz, hát az meg József Attila mit ír? Tudod, hogy légy hű önmagadhoz, ne csatlakozz a hadhoz. Te a pacifista. Ja, igen, világos, hát nem, hát ebben a vallásháborúban, ami arról szól, hogy neked is kelljen elmenned mert erről szól, neked is kelljen elmenned majd Mekkába zarándokolni, mondjuk azt még vállalnád nem, is, azt elhiszem. Bocs. Igen, de ramadánkor nem szabad enned egész nap. Amikor is, majd neked is, is vállalnod is kell, neked is vállalnod kell, hogy reggel őskor föl kell kelned, és imádkoznod kell. Várjál, inni majd se amikor... szabad, viszont egy egyiptomi Chávez tudod, hogy oldotta meg? A kollégájának mondta, ott hallottam konkrétan a sztorit, ezek ilyen értelmiségek voltak, hogy menjen, nyissa ki a bárszekrényt, öntsön neki viszkit, és töltse be a szájába. Mert akkor ő kárhozik el. Nem én találtam ki a sztorit. Mert így át lehet boszni az Isten. Kurvára. Jó, nem érti az Isten, nem elég eszes hozzá. Ez és ügyes. Azt mondja, hogy hát nem is ő hívott. Hát erre, így lehet, így végig lehetett volna. Erre tudod... Csak szólni kellett volna az Ahmednak, hogy jöjjtsed már a számba. De ha ezt egy zsidó viccbe hallod, ott nagyon de elmer. De Mohamednek nem mondhatod, olyan, tudod. Igen, Mohamed igen. Nem öntheti, bár hanem egy, Ahmed öntheti. Bár az egyik kollégám, bár az egyik kollégám azt mondta erre, így a zsidókra is utal, hogy egy nép ez, bazd meg. Tehát ez a... Érted? Na, hogy röhögnek az antiszemiták? De hogy egy nép micsoda? Kékba, de nem figyelsz. A zsidó meg a muzulmán? Arab. Nem a muzulmán, az arab. Az arab meg a zsidó. Sémiták, tudod? Ja, értem már. Értem már. A perzsák is muszlimok, de azok nem sémiták. Nem kulturálisan meg vallásilag, érted, hanem etnikailag. Ez volt a vicc lényege. Na, jó reggelt. Na, jó volt. Figyelj. Egyébként, bocs, nem kell elmenni Mekkába, de figyelj, a keresztényeket meg a zsidókat nem bántották. Azok másodrendű állampolgárként ott élhettek. Ennek van vége. Tehát már másodrendű állampolgárként se? Az van, hogy nem. Tehát ez megváltozott. Harmadrendű? Ez megváltozott. Az se? Nem. Libanonban, mert még Libanon a legenyhébb ilyen és nagyszámú keresztény... Menj el Egyiptomba, ott van nagyszámú keresztény, Robi. Van több millió koptél ott. Vannak egyébként ellentétek ám vidéken. Vannak ellentétek. Ott ők a zsidók. Vannak ellentétek vidéken, de élnek ott keresztények. Na, Robi, szóval, és miséznek. Én is voltam kopt misén. Mi magyarázza azt, hogy az Ariana Grande koncert után felrobbantják a közönséget. Hát szar volt az Ariana Grande. Ezt meg kell tapsolni, egy nagyon ízléses pillanat. Direkt csináltam, mert geci boomer vagyok. Szóval... És Ariana Grande amúgy az LMBTQ mozgalom egyik zászlós hajója. Taylor Swift mellett. A törpe, meg az óriás. Mert ezek leszbikusak? Nem, csak az egyik magas, az meg úgy néz ki, mint egy... Ezért LMBTQ, mert magas? Mi a picsa csak van? Csak azt mondom, a törpe, meg az óriás. És ez LMBTQ-tól egy kicsi? Ha megnézed a Taylor Swiftet, az úgy néz ki, mint a harmadik birodalom nő alakja. Ilyen hosszú ez, hogy LMBTQ ária. Legalább... Ezért, megnézed az Ariana Grandét, az olyan kis olasz... Kedves, aranyos, arányos, de hát kis törpécske. Na, ennyit mondtam, csak tesszégyenítésről van. Ezért robbantották fel az embereket? Nem. Azért robbantották, hogy legyenek muszlimok. Te mondtad, ez egy üzenet Európának, meg ennek az életmódnak. Igen. Meg ennek a civilizációnak. Jó. Ez egy üzenet. És ebből, tudod, ezt nem érteni. És azt mondani, hogy hát Izrael tegye meg, hogy lefárad a földközi tenger tenekére, és béke lesz, tudod, akkor lehet újra Ariana Grande koncertet tartani, meg vonattal utazni Madridból, Sevillába, tudod, jó. És újra lehet majd elmenni egy sétáló utcába, anélkül, hogy bekéselnének, vagy agyonlőnének, vagy ráthajtanának. Jó, egyébként hiszen Izrael volt a probléma, hát a zsidó, hát végig a zsidó volt a probléma, és és véget ért, tudod, véget ért a történelmnek ez a rettenetes kora. Igen, tudod, egyébként figyelj, a baloldali... És majd ki kell találni egy zsidót. Robi, a baloldali értelmiség egyébként ilyen naív módon gondolkodott a 20. században is nyugaton. Komolyan. Na ez maga a Stockholm-szindróma. Hogy ezt, tudod, ezt majd meg lehet úszni. Mert majd a titkos szolgálatok... ezt a dolgot elintézik, és lehet újra tovább fogyasztani. De azért, Robi, plázába, én értem, amit akarsz mondani, és van is benne igazság. Van, akivel nem lehet, mert ő... Ez olyan, tudod milyen? Mind az alienek voltak abban a kurva szar filmben, a hülyeség napja. Mi volt annak a izének a napja? A függetlenség napja, tudod? Ez a élhetnék egymás mellett, és mondta Bill Clinton, mert arról mintázták ám azt a csávót, az elnököt. Yeah. Tudod, és akkor azt mondja, hem, halál, és akkor lelövik bazd meg Struckerrel az alient. Yeah. Na, és akkor én értem, amit mondasz, hogy nem, ezekkel nem, mert ezek pusztító éljenek, és ezért. De azért, Robi, nehogy már odáig süllyedjünk, hogy belemenjünk a totális háborúnak a pszichózisába. Tudod, akartok totális háborút. De nem a totális háborúról van szó. Mert azért a palesztin gyerekek, akik ott fekszenek hullaként, az se egy szép látvány. Nem, a lemészárolt izék, de, tudod, bulizók. Az van, hogy mi egy fogyasztói társadalom vagyunk. Ennek természetesen a kritikusai vagyunk. De azért ragaszkodunk a fogyasztásunkhoz, hiszen világos, a fogyasztásunk az a jogunk. A szabadságunk, én a nem szabadságunk, csak fogyasztás, nem, nem a fogyasztás. Én a szabadságunk. Én például szeretném elfogyasztani ezt a sört, és szerintem te ezt az unikumot el akarod fogyasztani. Van egy ilyen érzésem. És ez maga a fogyasztás. És csütörtökön meg szeretnék elmenni és megnézni a, nem, a Martin Scorsese-nek az új filmjét. És a fogyasztói kosaramba benne van a Martin Scorsese, és a neki az új filmje. És nem szeretném, hogyha fölrobbantanának azért, mert éppen elmegyek egy kurva plázába megnézni a Martin Scorsese-nek, mert nyilván nem az Ariana Grande-ra megyek, és ha Martin Scorsese-re, biztos akkor majd nem fognak fölrobbantani. Mert biztos akkor majd figyelni fognak arra, hogy én nem is vagyok veszélyes az ő kultúrájukra, csak nem az Ariana Grande-ra kéne kimenni, érted? Meg Izraelnek nem kéne lenni. Magyarországon biztonságban vagy, mert doktor miniszterelnök úr nem engedi be ide a robbantókat. Úgyhogy elmehetsz. Ez a jó. Egymillióan keresztül trappoltak, de be nem jutottak. Egy se. Tudod, ez a paradoxon. Ez a magyar közt... Úristen, majdnem azt mondtam, hogy köztársaság. Majdnem kiiratkoztam a nemzetből. Ez a Magyarország. Már rég kiiratkoztam. Egyébként Martin Scorsese-re visszatérve, most láttam egy rövid, hogy pukkasszalak. Most láttam, nem láttam ezt, egy rövid interjú részletet. Jancsó Miklóst kibaszott nagyra tartotta. A világ egyik legnagyobb rendezőjének. Én akkor annak idején, amikor a 10 legjobb magyar filmet csináltuk, én mondtam is, hogy nálam a Szegény legényeknek ott lenne a helye. A Szegény legényekről külön beszélt Martin Scorsese, és azt mondja, hogy annak a vége az valami olyan fantasztikus katarzis volt, és tökéletes volt az a film. Na, most is szereted Martin Scorsese-t? Amikor bevonódom az orosz-ukrán háborúban, az ukrán oldalon, és amikor bevonódom az izraeli palesztin konfliktusban az izraeli oldalon, én valójában ugyanolyan módon, de most ez komolyan így van, ugyanolyan módon egy identitás döntést hozok. Azt nézem, hogy melyik az én hozzám tartozó közelálló civilizáció. Na most az Oroszország és a nyugat vonatkozásában. Mert ez Ukrajna ugye mind a nyugati civilizáció. Ukrajna nem a, ez a, nem, ez a nem nyugati egy civilizált. Nem, de ez a nyugati civilizáción belül van ez a konfliktus, érted? Aha. Ukrajna, Oroszország is a nyugati ilyen értelemben, mert keresztények. Nagyon tág értelme. Mert keresztények, de... De Robi, Dél-Koreában is több a keresztény, a nyugathoz a buddhista, képest, a nyugathoz... és Dél-Korea mégse a nyugati civilizáció. De szerintem igen. Na jó. De szerintem igen. Ha megnézed a filmművészetüket, meg megnézed, hát azt, hogy Márkor, ázsiai, meg megnézed azt, hogy még mindig az ázsiai, Robi, tipikusan Kelet-Németország, meg Nyugat-Németország van még mindig, áll a berlini fal, ennyire nyugatiak. Úristen, hát két államuk van, mi már régen lejöttünk erről a hülyeségről, hogy jobboldaliság, meg baloldaliság, és mind a kettő ez egy ilyen totalitárius. Nagyon-nagyon kitágítod a nyugati civilizáció. Japánok maradtak úgy is, hogy van ott is, mint punk zene, meg rock zene, meg akármi, meg átvették igen, a izét. Igen, átvettek egy csomó mindent, de közel sem olyan nyugatosak, mint a koreaiak. A koreai az a legnyugatosabb távol-keleti nép. Tehát a nyugatot nagyon tág értelemben... Kulturális vallás értem. A vallásból következik a kultúra. Ennek megfelelően ez egy alapvetően vallási kérdés. Attól nyugatos Korea, hogy annyira keresztény, és hogy annyira kommunista, és hogy annyira kapitalista. Ettől. Tehát ezt így együtt egyik se tudja azon a tájékon. Nem tudta ilyen módon megvalósítani. A kínaiak maradtak, a japánok maradtak, a koreaiak azok meg alkalmazkodtak. Ő nekik tényleg alkalmazkodniuk kellett, mert ők a kínaiak és a japánok hullámverésében kellett, hogy megtanulják az alkalmazkodást. És ilyen szinten nem tudtak se a kínaiak, se a japánok alkalmazkodni a nyugathoz, mert mind a kettő inkább alkalmazott. Előbb alkalmazta a világot önmagához, nem pedig a világhoz alkalmazkodott olyan módon. Japán folyamatosan alkalmazkodott a nyugathoz, de közben a saját kultúrájához próbálta alkalmazni a környezetét és gyarmatosítani. Tudod? De Koreának nem volt más lehetősége, mint alkalmazkodni hol a kínai agresszióhoz, hol a japán agresszióhoz. Szóval belevonultak. És ezáltal nem, az van, hogy ők annyira egy valamit tudtak biztosan, hogy nem kínaiak és nem japánok, és akkor előbb lesznek nyugatiak, mint bármelyik ezek közül. És akkor ők így választottak. Ez Korea. Jó, és? Ja, csak mondtad, hogy attól nem nyugati, de az. Aha, értem. Egyébként ez a duma, amit most itt lenyomtál, nekem ez annyira költői volt és szürreális, de már majdnem egy rap szöveg volt, hogyha egy zenekar mögéd állna, szerintem a Azariát levernéd a puskásból. Ez már olyan volt, mindjárt rappelni fog, bazd meg. Hát hadd olvassam föl a ellenkezőnek. És még szójátékok is voltak benne. Szójáték. Az alkalmazott, alkalmazkodás, érted? Értem, amit mondtál, bazd meg, most a nyelvileg mondtam, jó, köszönöm, nem tartalmilag. És jaj, nagyon. Stilisztikailag. Köszönöm. Na. Én vagyok a te Azáriád. Azért ne essünk. Na jó, persze. Ne essünk. Közel-keletinek, oké, az is kicsit, de na, jó, vannak határok. Ja, három ellátó mulató. Adi Endre. Mondtál egy jót az este folyamán. Ja, az is valami, egészség. Meg kell becsülni. Adi Endre, lelkek a pányván. Kipányvázták a lelkemet, mert ficánkolt csikói tűzben, mert hiába korbácsoltam, hiába üztem. Ha láttok a magyar mezőn véres, tajtékos pányvás ménet, vágjátok el a kötelét, mert lélek az, bús magyar lélek. Ennyire esszenciálisan azt, hogy mi magyarnak lenni, ezt nem lehet elmondani, és én emlékszem arra, hogy az autóban utaztam keresztül a nagy magyar mezőn, és hány ilyen kipányvázott lovat láttam. Több emlékem is van ilyen lovakról. Láttam őket a magyar mezőn, és az Adi is azért írta, mert látta a magyar mezőn. Ismered azt a háború előtti festőt, hogy Tornyai János? Egy képe van, ami nagyon-nagyon híres. Az a cím, hogy Bús magyar sors, és egy ilyen lefogyott, már-már majdnem gebe, de nem teljesen, barna ló, ilyen szélbe, viharba így vátszorog. Ma olvastam erről a lóról, mint hasonlatról, a magyar sors a Bayernnál. Lehetetlen, hogy köztetek nincs bazd meg valami láthatatlan kapocs, ami én már is olvastam. Én is olvastam. Szikráz. Ja, és onnan szedted? Akkor nem, nem onnan szedted, nem. Adi Endrét, igen, Bayer Zsoltot. Hallottam erről az Adi Endre versről, és gondoltam gyorsan, mert el is olvasom, és akkor mindjárt az apum föl is olvasom, ha már a Zsolt mutatott egy jó Adi Endrét, és ezáltal kicsit megértette vele, mit jelent igazán magyarnak lenni ezen a tájékon. Egyébként figyelj, van egy ismerősöm, aki dolgozott vele még a 90-es években a Városházán, és azt mondta, egyébként az ismerősöm kurvára nem jobber, régi SZDSZ-es volt, és utálja a Fideszt is, és azt mondta, alig van egyébként Magyarországon, és azt mondta, hogy a Bayer volt az egyetlen, akivel beszélgetni tudott irodalomról, meg filmről. Úgy tűnik, hogy ahhoz, hogy valaki igazán kártékony legyen, tényleg kultúrembernek kell lennie, mielőtt elkárhozik. Jó, na mindegy, csak most... Kell honnan elkárhozni, tudod? Egy szintről, és itt Magyarországon ez is hiányzik, tudod? Mindenki és három akkor... lépés magasról elkárhozik, tudod? És lép kettőt te... a lépcsőn, és már kérje, vágó úr, én kiszállok. Te viszont világos, akkor ez senki nem megy, senki nem megy föl, hogy legalább akkor én valamit vegyek ki, érted? De ezzel azt akarod mondani, hogy te azért vagy eleve elkárhoztathatatlan és ártatlan, mert bunkó vagy? Ezt te mondtad. Ez kérdés volt. De minden esetre az, hogy az ember nem mérlegeli azt, hogy mit mond, hogy hány, milyen célcsoportnak tetszen, meg milyen, tudod, nem kölcsönveszi azt, autonóm, amit mondani kell, hanem így kvázi magától mondja, mert világos, éppen az jut eszébe, mert azt érzi igaznak. Érted? Ez aznak. Ja, világos. Oké. Figyelj, én is hoztam egy verset. Ha már, bocsáss meg, ha már a Bayer Zsoltnál tartottuk. Én olvastam ezt a Bayer Zsolt szöveget, és mellékelt is hozzá egy festményt. Az a tornyai kép. Igen, az a, a ló. Igen, a ló, az a ló. Az a kipányvázott ló, az egy nagyon erős. Nem, nincs kipányvázva, vászorog a izébe szélben. De ki van pányvázva? Egy belső lelkipányván van, áll. Ja, értem. Tudod, azáltal, hogy erőtlen és tehetetlen. Magát, de azáltal, hogy erőtlen és tehetetlen. Hát ez zseni. Az meg. Ja, ja. Te mindenhonnan kivágod magad, beszarok. Jó, nincsen, oké, nincsen kipányvázva, de mégsem nyargal valahogy. Különös. Na figyelj! Valamiféle pányván van. Na minden esetre. A Bayer Zsolt megvallotta ezt a festményt, és megvallotta kvázi ezt a bús, elhagyatott, megnyomorított, szerencsétlen magyar sorsot. És azt is írja, hogy keletről ábrándoztunk mindig, de nyugathoz csatoltak minket. Csatoltak! Hát István, akit szentnek nevez, de a keletet is szentnek nevezi. Aha. Na, tehát Koppány is szent, meg István is szent. Szent Koppány, Szent István. Ez az új, tehát ez már egy ilyen mondás, de miért szerencsétlen, kipányvázott magyarság? Miért nem nyargal a mezőn? Hát Orbán Viktornak újra meg újra kétharmada van. Hát az országot végre a nemzet vezeti. Miért van kipányvázva a magyarság? Miért erőtlen? Miért ez a magyarság? Tehát ő azt mondja, hogy szegény Magyarország, szegény magyar ember, szegény magyarság, ilyen nyomorult erőtlen, mint ez a ló, és nincs mit tenni. De miért nincs mit tenni? Orbán Viktor miért nem teszi meg? Miért nem ezt teszi? Ja, hogy ellentmondást értél felfedezve. Hát, finoman szólva. Tehát, hogy most kire panaszkodik, mert most éppen nem Pressmanra, meg von der Leyenre, hogy kussoljál Pressman. Tudod? És ez egy mondás, ami ugyanúgy nem jelent semmit, mint a Donald Trumpnak az egész elnöksége. Tudod? Tehát, de miért lehetne mondani? Kussoljál Pressman! Na és akkor még, most akkor mi van? Bazd meg. Elmész innen? De ugye a követséget nem viszed el, hanem jön valami másik Pressman, akkor küldjétek. Hülye fasz. Itt turulizmus van, bazd meg. Érted? Na, figyelj. Nem turanizmus, turulizmus. Tudom. Volt egyébként turul szövetség a háború előtt, de te ezt nem tudod, mert nem olvastál könyveket. Na, figyelj. Ja, bizonyára. Várjál. Tudod, én történész vagyok, bazd meg. Te meg mi vagy, régész? Ne haragudjál, de hogy is menj állandóan ez, de te éveken keresztül, ez a te nem olvastál könyveket, bazd meg. Köszönjük, kinyalhatjátok a seggemet. Na, ugye? Hát, ha én is lehetek Azaria egy percre. Na, figyelj, Robi, egy fideszes ismerősöm, te is ismered, nagyon fideszes, de... Köszönjük. Bencsik András. Köszönjük. Egy hozzászólás az olyat elég kell volt. Mondani, aki sose volt Lipsi és sose volt Komcsi. Na. Na, most föl van adva. Mi? Na, most kell ugatni. Mert ott ilyet mond Orbán Viktor, hogy nincs olyan, hogy liberális, az csak egy tanult kommunista. Ne kérdez... Magáról beszél? Robi. Hát ő liberális volt, bazd meg. Érted? Akkor egy tanult, előbb volt liberális, előbb volt kommunista, aztán kitanulta, akkor lett liberális, aztán lett nemzeti radikális, és végül elmondja, hogy nincs ilyen, hogy liberális, az egy tanult kommunista. Magáról beszél? Orbán Viktor, amikor ezt mondja? Érted? Hát ő az volt, vagy ezt már mindenki elfelejtette? Ez a Jobbik eset. Nem, ez te, a, ez a mi Jobbik, hazánk kikeset. Az, hogy te válaszoltál, mert akkor én be vagyok szarva, amikor a közönséget kérdezed, mert nekem itt följönnek a színpadra megint, bazd meg. Szóval... Hát azok a legjobb apuk, a régi szellem. Igen, kétségtel. Van valaki, akinek van mondani valója ezekről? Akár az iszlámot be akarja védeni, a politikai iszlámot? Még szeretnék valamit. Vagy azt mondja, hogy az Erdogán azért mégiscsak jót tett Törökországgal? Vagy valaki elmondaná azt, hogy az Azaria mégsem annyira szar, per jó. Én elhiszem, hogy... Félnek tőled, látod, Stockholm-szindrómások. Ez az. Na figyelj már egy kicsit. Figyelsz? Szóval egy fideszes ismerősünk, akinek azért van humorérzéke, de csőfideszes a csávó amúgy, nekem elküldött ma valamit, a chatbottal, ChatGPT-vel írattott egy verset egy origó cikk alapjával. És ezt ma kipakoltam. Figyelj, így szól a vers, a Orbán Viktornak a Putyinnal való kínai találkozásáról. A chatbot bazd meg írt egy verset, és így hangzik. Bazd meg, beszarok. A mesterséges intelligencia. Figyeld. Putyinnak szól Viktor szava, Origó cikk alapján. Békét kér, kiáltja hosszan a tavaszba. Peking városában, messzi országok földjén, egy kérés száll az égig, a béke örök zöldjén. Egy ismerősöm erre írta, hogy hát ez olyan, mint begombázó haikukat írni. Két vezér találkozik a múlt homályában, gázcsövek szövik össze a jövő hajnalát. Orbán szava harsan, mint harangszó a völgyben. Békét akarunk mi, mond, ki hallja meg e dallamot még. Menekült áradat, szankciók láncolatában. Országok küzdenek, sorsuk viharok árjában. De Orbán Viktor áll, mint szikla az óceán szélén. Békét hozni jöttünk, ebben nincs többé kételj szélén. Oroszország s Magyarország kéz a kézben jár. Együtt szólnak, mint dalok, a hajnali sugár. Béke kell, kiáltja a világ szerteszét Orbán Viktor szívéből, mert a béke mindenek felett. Hát a vége kicsit azért, tudjuk, jó? De bazd meg, a mesterséges intelligencia... Kossuth díj! Kossuth díj! Az AI-nak? Kossuth az AI-nak? Díj. Bazd meg, a chatbot írt egy verset, egy ilyen. Kossuth díj. A beszarás. Én Kossuth díjat adnék, hát ennyire magyar. A mesterséges intelligencia az 50-es évek ilyen rákosista költészetét felelevenítette vezércikkekből. De tudod, ha ezt ember írná már, minimum Kossuth díjas lenne, de lehet, hogy tudi. Uniós biztos. Vagy Deák Dániel. Ugyan már. Hol ír ilyet a Deák Dániel? Az focista? Hát hol tudnád, gátlásai lennének, amikor a nyelvét kiölti, hát nem is meri rendesen kiölteni. Az focista vagy rapper? Rapper. Lakodalmas? Nem. Olyasmi, nem. Udvari költő. Aha, értem. Ja, hogy ez egy külön státusz. Na de figyelj! De most... Trubadur líra. De várjál, mit szólsz ehhez, baszki, hogyha... Figyelj, az AI-nak humora van, vagy az AI egy szervilis geci? Mert kurva érdeke, figyelj! Tudod, mi jutott eszembe? Kérdeztünk minden fasságot az AI-tól, és egy... Szemrebben és nélkül hazudott azonnal, nem, és ez már nagyon emberszerűvé tette. Nincs humora. És nem tudta... De nem is segnyaló, hanem egyszerűen csak érzékeli azt, hogy mit jelent itt magyarnak lenni, és ehhez alkalmazkodik, ehhez gyártja a terméket. Hiszen minden körülmények között ahhoz gyártja a terméket, amit elvárnak, amivel elégedettek lesznek. Akkor hát ő itt így mérte föl, hogy ezen a nyelven fölmérte, ez a mondás... Ez... Fölmérte a... És nézd meg! Nézzek, feliratkozott a mi műsorunkba. Az AI. És tudod, itt van az AI. És hamarosan nem is kell eljön. Hát most olvastad föl, baszod. Ja, és ő ezzel mondom, hamarosan nem kell majd eljönnünk. És belőle is Azaria lesz? Nem, AI. Nem lesz belőle Azaria. Nem lesz Azaria, hanem mi hátul fogunk ülni. Itt lesz kint az AI, aki az összes eddigi apu alapján sokkal jobb dumákat ad elő, mint mi. Érted? Bele lesz programozva az összes eddigi apu. És az lesz a feladat, hogy gyártsd le az ideális aput. És jobbat fog gyártani, mint mi, és mi hátul fogunk ülni és számolni a pénzt. Mert először azt akartam mondani, hogy kibaszott nyomasztó vagy. De a végére happy end lett. A végére happy end lesz. A végére kurvára happy end lett. Hát figyelj, van még mondani. Te leszel a Farkas Attila Márton jogtulajdonosa. Tiéd lesznek a jogok, 100%-os jogtulajdonos leszel, amíg nem adsz el belőle annyit, amennyi. Részvényt. Hát ha megszorul, hát ha, igen, ha megszorulsz, ha nincs még egy unikumra vagy valami, akkor esetleg... Elképesztő. Figyelj! Hát igen. De tényleg, hát a Deák Dánielt így váltják le. És ezt végignézzük, és azt gondoljuk, hogy de az aput úgyse tudnák. De hogyan már, nem. Hát, tudod? De hogy nem. De kellenek ide ilyen emberi figurák. Jaj, hát majd hologram. Olyan hologram lesz. Az oroszok ezt még úgy megoldották, ezt sokszor elmondtam régi apukon. Május 1-én tuti már meghalt a Brezsnyev, és ott még ott a hullát szerintem kitették, mert a csávó így. És ilyen dróttal mozgathatták a karját, érted, még integetett, és akkor 2 nap múlva jelentették be a halálát. A május 1-i felvonuláson még így Szulejmán is, amikor meghalt, egyébként pont akkor, amikor az Zrínyi kirohant, kitették a sátor elé, mintha élne, tudod? Keleten vagyunk. Nem úgy a Lenint is mutogatják a mauzóleumban, érted? Az uralkodóiknak a kitömött izét. És nem úgy fog minket pótolni a mesterséges intelligencia. Az csak egy jobb kéz, és az a középkori erekje kultuszhoz tartozik, te bunkó. Szóval... Kérdezd a régészt. Nem... Tudod, nem fog téged pótolni olyan módon a mesterséges intelligencia, hogy legyártanak belőled egy műsort, és azt itt bemutatják, hanem itt, amikor beszél, akkor fogja generálni azt a tartalmat, amit mondani fogsz. Érted? De várjál, hát a közben, tehát élő időben fogja generálni azt a tartalmat, amit te mondani fogsz, abból, amit az összes eddigi apun kvázi... adatbázisba gyűjtött, és az alapján a minden részletét a közlésnek leprogramozza, és létrehoz egy szimulációt, és az a szimuláció fog élő időben futni itt. És ha kérdezni lehet tőle, és ő reagálni fog. Tehát nem úgy lesz, hogy itt lemegy egy műsor, hanem mikor kérdeznek tőle, akkor az az algoritmus a kérdésre válaszul, ahogyan most csetelsz, le fog futni. És ilyen módon meg tudod interjúvolni a Marlon Brandot. Nem a Gyurcsányra céloztam, mert őt meg tudod AI nélkül is interjúvolni. Az Orbán Viktor nehezebb, de... Régi halott hírességeket. Ja. Az Ingmar Bergman meg tudod újra interjúvolni. Vagy akár tudod, akár... Csingisz Kánt. Nem. Őt nem, mert őne... Nincs adatbázis. Aha. De figyelj, igen. Robi! De nem lehet, hogy már ez van, és akit mi politikusként látunk, az ez? Bár úgy lenne, mert akkor van egy számítógép valahol, amit ki lehetne kapcsolni. Ennél bonyolultabb a helyzet. Bár úgy lenne, mert akkor lenne egy szerver, amit ha szétlősz, vagy lebombázol, vagy lekapcsolsz valahogy, érted? Akkor az egész program így eltűnne, de ez bonyolultabb lesz. De nincs ilyen szerver. Hát vagy, hogyha van, akkor a sötét energiában van. Ez volt az apu, azért iszik, mert is érsz.